ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมรับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกมาพบปะพูดคุยเจอกันเพื่อที่จะมาทำความเข้าใจเรื่องธรรมะให้มีมากขึ้นธรรมะนี่มีอยู่ในทุกที่ท่านผู้ฟังมีอยู่ในทุกแขนงสาขาวิชาชีพไม่ว่าคุณจะนับถือศาสนาอะไรคุณจะเป็นคนชาติไหนสีผิวดำหรือขาวตัวนั้นจะมีธรรมะอยู่แน่นอนมีเรื่องความเกิดก็มีความแก่ความเจ็บความตายเป็นเรื่องความทุกข์เรื่องของตัณหาเรื่องของศีลเรื่องของคุณงามความดีอย่างใดอย่างหนึ่งแต่มันก็จะมีปนกันอยู่ในทุกแขนงทุกสาขาทุกที่ที่เป็นทั้งของมนุษย์ของสัตว์ด้วยสัตว์ทั้งที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าหรือมองไม่เห็นก็ตามทั้งที่อยู่ในโลกนี้และในโลกอื่นมีธรรมะอยู่ทั้งสิ้นซึ่งธรรมะที่ปรากฏอยู่นี้เราบางทีก็ต้องใคร่ครวญให้มีการเห็นธรรมะให้เกิดขึ้นมีการใคร่ครวญมีการพิจารณาธรรมให้เห็นว่าธรรมะในข้อนี้มีอยู่ตรงไหนตรงไหนแต่ซึ่งก็มีผู้ที่เขาเคยถามเอาไว้ทุกฝั่งแต่ก็เคยถามถึงเรื่องเกี่ยวกับชีวิตของเรานี่แหละแต่มีคําถามอย่างในลักษณะที่ว่าถ้าบอกว่าเราจะมีชีวิตอยู่เหลือสัก3ปีแต่ถ้าคุณจะมีชีวิตอยู่เหลือแค่3ปีแล้วคุณจะตายเนี่ยในช่วง3ปีนี้คุณจะทําอะไรก็เป็นลักษณะคําถามที่ให้เราคิดเราจะมีความคิดว่าโอ้3ปีฉันจะทำอันนี้ไปที่นี่ทำสิ่งนี้แต่บางคนก็มีความคิดกันไปเหลืออีก3ปีตายแต่ถ้าจาก3ปีจริงๆมันก็ไม่แน่ไม่นอน3ปีอาจจะเร็วกว่านั้นลดลงมาเหลือแค่สัก3เดือนโอ้เหลือ3เดือนจะตายนี่สิ่งที่มันจะต้องทำนี่มันก็จะแตกต่างกับตอน3ปีแน่ล่ะแต่3ปีมันอาจจะทำอะไรได้มากกว่าแต่เหลือแค่3เดือนนี่มันน้อยมันก็ต้องลิสต์รายการมาล่ะที่ตอนแรกจดไว้3ปีนั้นมันก็จะต้องลดลงล่ะต้องเลือกที่จะทำหรือไม่ทำอะไรบ้างเอาถ้าเราลดเวลาตรงนั้นมาอีกจาก3เดือนเหลือแค่5วันพอในช่วงเวลา5วันสมมุติวันนี้วันจันทร์อีก5วันวันศุกร์นี่คุณจะตายเนี่ยในช่วง5วันนี้คุณจะทำอะไรโอ้จาก3เดือนเหลือ5วันแต่สิ่งที่จะทําได้นี่ยิ่งน้อยลงไปอีกบางอย่างก็ต้องไม่ทําละสละทิ้งเอาบางอย่างที่ทําได้แต่เหลือแค่5วันนี้นะ5วันนี้ยังมีเวลานอนนะท่านฟังแต่ถ้าลดจาก5วันเหลือแค่5วินาทีละในช่วงเวลาแค่5วินาทีถ้าเราบอกว่ามีเวลาแค่5วินาทีเนี่ยคุณจะตายแล้วพูดประโยคนี้เสร็จยังไม่ทันได้ตายแล้วเนี่ยคุณจะทําอะไรในช่วง5วินาทีนั้นยังไม่มีเวลาที่ต้องคิดเลยโดยสำหรับท่านฟังว่า5วินาทีเนี่ยเราจะทำอะไรแต่จะมาคิดใคร่ควรว่าโอ้ตอน5วันฉันจะทำไอ้นี่เหลือแค่5วินาทีเราจะเอาอะไรออกจะเอาอะไรไว้ยังไม่มีเวลาคิดเลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นเรื่องที่เราต้องมาคิดกันไว้ก่อนคิดกันไว้ก่อนว่าถ้าเราจะตายเนี่ยแล้วเราจะทำอะไรเรื่องเวลานี่มีส่วนสำคัญมากประเด็นคือตรงนี้ท่านฟังมันไม่ได้อยู่ที่ตรงเรื่องตายหรอกเพราะว่าเรื่องตายเนี่ยบางทีเราเลือกไม่ได้หมอบางทีเขากำหนดเวลาให้คุณ3เดือนบ้าง5เดือนบ้างแต่ว่าคุณวันนี้คุณเป็นโรคนี้อีกไม่กี่เดือนคุณจะตายบางทีมันเร็วกว่านั้นก็มีนะบางคนได้ข่าวหมอบอกอีก3เดือนคุณจะมีชีวิตอยู่ได้แค่นี้นะกลับบ้านอยู่แค่3วันตรอมใจตายแล้วเร็วกว่านั้นก็มีบางคนสู้ชีวิตไอ้ที่3เดือนบอกจะตายยืดไป3ปียังไม่ตายซึ่งไอ้ความตายเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วล่ะว่ามันจะต้องเกิดขึ้นแต่มันไม่แน่ไม่นอนหรอกว่ามันจะเมื่อไหร่แต่ประเด็นไม่ได้อยู่ที่ตรงตายท่านผู้ฟังประเด็นมันอยู่ที่ตรงที่มีชีวิตอยู่เพราะว่าเรื่องตายเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วแต่เรื่องเป็นอยู่เนี่ยมันทําอะไรได้หลายอย่างมันไม่แน่ไม่นอนเราจะเลือกทําอะไรในความที่เราเป็นอยู่นี้อย่างเราเป็นอยู่มาในชีวิตของเราตอนนี้ท่านผู้ฟังบางคนอาจจะ20ปีบ้างอยู่ในช่วงต้นของชีวิตอยู่ในปฐมวัยบางคนอาจจะเลยมาถึง 40-50 ปีในช่วงมัชชิมวัยบางคนอาจจะเกินไปกว่านั้น70ปีหรือกว่านั้นไปแล้ว แต่ก็อยู่ในช่วงปลายและช่วงปัจฉิมวัยอยู่ในช่วงเวลาไหนก็ตามที่เรามีชีวิตอยู่มาแล้วเนี่ยจนถึงวันเนี้ยจะมากก็ตามน้อยก็ตามเนี่ยถ้าบอกว่าการมีชีวิตอยู่ของเราณวันนี้เอาที่อดีตผ่านมาเราไม่พูดถึงเอาตอนนี้วินาทีนี้ถ้าบอกว่าบางคนมีชีวิตอยู่ด้วยความคิดที่พร่ำรำพันถึงในเรื่องราวที่เป็นอดีตที่ผ่านมาแล้วแน่นอนแล้วนะคนเรามีชีวิตผ่านมาแล้ว20ปี30ปีมากบ้างน้อยบ้างแต่ตอนนี้ที่เรามีชีวิตอยู่นี้ถ้าเราไปเฝ้ารำพึงรำพันถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้วว่าโอ้ขอให้ฉันเป็นอย่างนี้นะว่าขอให้อดีตที่ผ่านมาแล้วเนี่ยแหมมันเป็นอย่างนั้นฉันไม่น่าทำอย่างนั้นแต่ฉันทำมาแล้วคือในลักษณะที่อะไรที่ตัวเองไม่ได้เนี่ยเรามีความเฝ้ารำพันถึงว่าอยากจะได้แบบนั้นหรือได้อะไรอย่างที่ไม่อยากจะได้ได้ไม่เหมือนกับที่คาดหวังไว้ก็มีความคิดคาดหวังว่าจะให้มันเป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้ในเรื่องราวอะไรต่างๆก็ตามที่ผ่านมาแล้วแต่การมีชีวิตอยู่ณปัจจุบันของบุคคลคนนั้นเนี่ยมันไม่ประเสริฐเป็นการมีชีวิตอยู่ที่ไม่ดีเลยเพราะว่าถ้าเราไปเฝ้ารำพันถึงเรื่องราวที่เป็นอดีตที่ผ่านมาแล้วนะว่าขอให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันผ่านมาแล้วนะมาเฝ้าคิดอยู่ในปัจจุบันเช่นคนที่เคยตัดสินใจผิดพลาดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นเข้าโรงเรียนเรียนหนังสือเลือกสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งแต่บางคนชอบเรียนสาขาวิชานี้แต่ถูกแม่บังคับให้มาเรียนสาขาวิชานี้โอ้ก็มาเฝ้ารำพันรำพึงถึงว่าเมื่อก่อนฉันควรจะเลือกเรียนอันนี้ในปัจจุบันนี้มาเฝ้าคิดรำพึงรำพันถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้วว่าแหมฉันไม่น่าจะคิดอย่างนี้หรือบางคนเป็นโรคภัยไข้เจ็บแต่คิดว่าตอนนั้นแหมฉันไม่น่าสูบบุหรี่ฉันไม่น่ากินเหล้าหรือฉันไม่น่าคบเพื่อนคนนี้ฉันไม่น่าตัดสินใจอย่างนี้หรือในทางกลับกันก็มีค่าเท่ากันท่านผู้ฟังในปัจจุบันนี้เรามีชีวิตอยู่เนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะมีชีวิตอยู่ไปอีกนานเท่าไหร่เพราะว่าเรื่องความตายมันไม่แน่ไม่นอนอย่างที่ว่าแต่ถ้าบอกว่าในปัจจุบันนี้ถ้าเรามีชีวิตอยู่เนี่ยเราไปเฝ้ารำพึงรำพันถึงว่าโอ้อนาคตน่ะขอให้ฉันเป็นอย่างนี้น่ะฉันต้องเป็นสิ่งนี้มีสิ่งนั้นเกิดขึ้นชีวิตเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาเช่นว่าเฝ้ารำพึงรำพันถึงว่าจะต้องมีฐานะร่ำรวยสร้างฐานะขึ้นมาเฝ้ารำพึงรำพันถึงว่าไอ้ที่เจ็บมันจะหายไอ้ที่ตาบอดมันจะดีขึ้นไอ้ที่มีชีวิตความเป็นอยู่แย่เนี่ยมันจะดีขึ้นมาเฝ้ารำพึงรำพันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยอันนี้ก็ไม่ประเสริฐไม่ประเสริฐตรงไหนเพราะว่าคนที่เข้าไปรำพึงพร่ำบ่นเพ้อถึงในเรื่องที่เป็นอดีตจมปลักอยู่ในอดีตในขณะที่ตัวเองอยู่ปัจจุบันเนี่ยคนที่ไปเฝ้าเพ้อบ่นพร่ำถึงฝันกลางวันในเรื่องที่เป็นอนาคตอยู่ในปัจจุบันเนี่ยไม่ทำอะไรในปัจจุบันมันก็ไม่ทำอะไรอ่ะมันก็มัวแต่คิดถึงเรื่องอดีตคิดถึงเรื่องอนาคตจิตใจเพ้อภาวะพะวงจมปลักอยู่ในเรื่องที่เป็นอดีตจิตใจกับฝันกลางวันล่องลอยไปในเรื่องที่เป็นอนาคตปัจจุบันมันไม่ทำอะไรอันนี้มันต่างกันตรงฝั่งมันต่างกับคนที่เรียนรู้จากอดีตคนที่เรียนรู้จากอดีตเนี่ยเขาเรียนรู้นะเขาจำเป็นตัวอย่างเขาก็พัฒนาตัวเองนะก็จะไม่ได้ไปจมปลักอยู่ในเรื่องราวที่เป็นอดีตหรือคนที่รู้จักวางแผนในอนาคตเขาจะไม่ได้มาพร่ำบ่นเพ้อฝันกลางวันถึงสิ่งที่เป็นอนาคตแต่เขารู้จักวางแผนในอนาคตก็ทำปัจจุบันให้มันดีเขาเรียนรู้จากอดีตเขาก็มาปรับปรุงปัจจุบันให้มันดีขึ้นอันนี้เขาไม่เรียกว่าพร่ำบ่นเพ้อฝันถึงเรื่องที่เป็นอดีตจมปลักอยู่ในอดีตแต่ว่าเรียนรู้จากอดีตอันนี้เขาไม่ได้เรียกว่าเพ้อฝันถึงฝันกลางวันในเรื่องที่เป็นอนาคตแต่รู้จากการตั้งเป้าหมายในชีวิตรู้ว่าชีวิตนี้อนาคตฉันต้องการอะไรแต่มันมีความต่างกันอยู่มันต่างกันตรงไหนท่านผู้ฟังมันต่างกันตรงความกำหนัดมัวเมายึดมั่นในสิ่งนั้นๆเพราะคนที่กำหนัดมัวเมายึดมั่นในเรื่องที่เป็นอดีตเนี่ยเขาจมปลักอยู่กับอดีตและเขาจะไม่สามารถที่จะเรียนรู้จากอดีตได้อดีตนั้นก็จะยังฝังอยู่ในใจของเขาและไปต่อไม่ได้คนที่กำหนัดยึดมั่นพัวพันอยู่ในสิ่งที่เป็นอนาคตเขาก็จะฝันกลางวันพร่ำบ่นเพ้อถึงเรื่องราวที่เป็นอนาคตเขาไม่สามารถที่จะตั้งเป้าหมายในอนาคตแล้วก็ทำอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งในปัจจุบันได้ทำไม่ได้เวลาในปัจจุบันก็ไม่ได้ทำอะไรล่ะ นะไม่ประเสริฐเสียไปเปล่าประโยชน์เพราะว่ามัวแต่ไปภาวะวงเรื่องอดีตมัวแต่ไปคิดถึงเรื่องที่เป็นในอดีตอนาคตนะปัจจุบันไม่ได้ทำอะไรแต่ต่อให้มีเวลาน้อยเหลือแค่5วินาทีก็ยังจะไปคิดถึงเรื่องอดีตอนาคตทำอะไรไม่ได้ต่อให้มีเวลามากถึง3ปีแล้วก็เสียเวลาไปเฉยๆในปัจจุบันนั้นต่อให้เพิ่มเป็นร้อยปีเลยเอาแต่ในร้อยปีนั้นที่อยู่ในปัจจุบันนั้นก็มัวเพราะว่าพวงถึงเรื่องอดีตอนาคตปัจจุบันต่อให้มีร้อยปีแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรในปัจจุบันนั้นแต่เวลาในปัจจุบันนั้นก็เสียไปเปล่าประโยชน์เขาก็จะไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่เขามีอยู่ในปัจจุบันนะเพราะว่ากลับไปเห็นในเรื่องที่เป็นอดีตที่ตัวเองมีความกำหนัดพร่ำบ่นเพ้อจมปลักอยู่ในสิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรู้สึกเรื่องความคิดนึกนะมันไม่ไกลจากเรื่องขันธ์5หรอกท่านผู้ฟังในเรื่องที่จะไปยึดถือในอดีตได้ก็เป็นขันธ์5ที่เป็นไปในอดีตเรื่องที่เป็นอนาคตก็เหมือนกันนะไม่เห็นคุณค่าในปัจจุบันเพราะว่าไปพร่ำบ่นเพ้อฝันถึงฝันกลางวันในเรื่องที่เป็นไปในอนาคตมันก็ไม่หนีจากเรื่องขันธ์5หรอกท่านผู้ฟังมันก็จะจมปลักกำหนัดพัวพันอยู่ในเรื่องที่เป็นอนาคตมองไม่เห็นคุณค่าในสิ่งที่เป็นปัจจุบันพอไม่เห็นคุณค่าในสิ่งที่เป็นปัจจุบันไม่รู้ว่าปัจจุบันที่จะอยู่ไปทำไมในเวลาก็ลอยไปเฉยๆโดยเฉพาะยิ่งบางคนนี่ถ้าตกอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่าปุ๊บปั๊บปัจจุบันทันด่วนเปลี่ยนแปลงกระทันหันเช่นเงินหายญาติตายหรือว่าประสบอุบัติเหตุพิการนะเรื่องที่มันเคยเป็นไปอย่างหนึ่งแต่มันกลับเปลี่ยนแปลงไปเป็นอีกอย่างหนึ่งทันทีทันใดเช่นบางคนเจอเรื่องที่เป็นปัจจุบันทันด่วนเงินหายญาติตายอะไรพวกนี้จิตใจไปคล้องแวะอยู่ในเรื่องที่เคยมีมาแล้วเสียมันไปแต่เป็นความคิดที่เป็นไปในอดีตบ้างเป็นขันธ์5ที่เป็นไปในอดีตบ้างพร่ำบ่นเพ้อถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอดีตไปแล้วอย่างนี้ไม่เห็นคุณค่าของชีวิตอย่างนี้บางทีถึงกับอยากฆ่าตัวตายก็มีนะเช่นคนที่มีปัญหาหนี้สินมีปัญหาเรื่องสุขภาพมีปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วคิดมีความฆ่าตัวตายเนี่ยก็เพราะว่าไม่เห็นคุณค่าของชีวิตที่มีอยู่ในปัจจุบันว่าตัวเองมีอะไรทำไมเพราะจิตใจมันไปจมปลักอยู่ในเรื่องราวที่เป็นอดีตบ้างจิตใจไปคิดถึงเรื่องราวในอนาคตว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะคิดฝันถึงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งว่ามันจะต้องมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นนะไม่เป็นที่น่าพอใจนะกลัวว่าอันนั้นอันนี้จะเกิดขึ้นก็ไม่เห็นคุณค่าของปัจจุบันนะการตายไม่ว่าจะฆ่าตัวตายตรงนั้นหรือว่าตายด้วยโรคชราหรือว่าตายเพราะอุบัติเหตุหรือว่าตายด้วยโรคอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการตายที่ไม่เห็นประโยชน์และเป็นการตายที่ไม่เกิดประโยชน์เป็นการตายที่แย่มากเป็นการตายที่น่าติเตียนเพราะอะไรเพราะว่าคุณไม่เห็นประโยชน์ในเวลาที่คุณมีอยู่ณขณะนั้นคนที่เป็นแบบนี้ท่านผู้ฟังแม้การตายนี้น่าติเตียนเป็นการตายที่ไม่ประเสริฐเพราะว่าเกิดมาแล้วไม่เห็นประโยชน์ในชีวิตที่อยู่ในปัจจุบันตายเสียเปล่าไปเฉยแล้วเขาก็คิดว่าชีวิตเขาสมควรจะต้องตายแล้วก็ตายซะในความที่สมควรตายด้วยความคิดแบบนี้มันเป็นเรื่องไม่สมควรตายแบบนี้มันตายแบบไม่สมควรเพราะว่าคนที่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เป็นอดีตในขันธ์5ที่เป็นอดีตในอดีตที่มันผ่านมาแล้วคนที่ไปยึดมั่นถือมั่นในเรื่องที่เป็นไปในอนาคตที่มันยังไม่เกิดขึ้นเรื่องของขันธ์ทั้ง5ต่างๆเหล่านี้นะชื่อว่ามีความผูกพันผูกพันไปในเรื่องอดีตอนาคตไม่เห็นคุณค่าในปัจจุบันคิดว่าชีวิตนี้ไม่มีคุณค่าอะไรตายซะดีกว่าแต่ก็ตายอย่างมีเครื่องผูกพันพระพุทธเจ้าตรัสไว้ตายแบบนี้ตายอย่างมีเครื่องผูกพันคิดว่าตายไปแล้วจะพ้นจากเครื่องผูกพันเหล่านี้แต่ก็ยังตายแบบมีความผูกพันนะเกิดมาใหม่ก็ยังผูกพันอยู่นะแกก็แกยังมีเครื่องผูกพันเกิดมาก็เกิดยังมีเครื่องผูกพันถูกผูกพันอย่างนี้ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าถูกผูกอยู่นะไม่เห็นทั้งฝั่งในไม่เห็นทั้งฝั่งนอกเพราะอะไรเพราะมันเมามึนอยู่ด้วยเรื่องราวความเพลิดเพลินที่เป็นไปในอดีตมึนอยู่ด้วยเรื่องราวความเพลิดเพลินยึดมั่นที่เป็นไปในอนาคตจมปลักในอดีตเพ้อฝันกลางวันถึงเรื่องอนาคตนะไม่รู้ตัวด้วยว่าถูกผูกพันอยู่ทั้งในอดีตอนาคตปัจจุบันก็มองไม่เห็นมองไม่เห็นไม่เห็นคุณค่าการตายไม่ว่าจะถูกรถชนตายไม่ว่าจะหมดชีวิตตายไปเองหรือตายเพราะอุบัติเหตุหรือตายเพราะโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าฆ่าตัวตายก็ตามการตายนั้นไม่ได้เรื่องเลยเพราะเป็นการตายที่ไม่สมควรนะไม่เห็นคุณค่าของการตายแล้วตายก็ยังผูกพันอยู่ตายแล้วก็ไม่พ้นมันแย่ตรงนี้นะจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นก็ยังมีเครื่องผูกพันนะไปสู่โลกอื่นก็ยังมีเครื่องผูกพันนะไปเกิดใหม่ก็แกยังมีเครื่องผูกพันตายยังมีเครื่องผูกพันถูกผูกพันอยู่อย่างนี้ทั้งที่ฝั่งในฝั่งนอกมองไม่เห็นไม่รู้ตัวเลยนะคิดว่าจะพ้นแต่ก็ไม่พ้น ชีวิตความเป็นอยู่อย่างนี้น่าสงสารมากท่านผู้ฟังแต่ไม่เห็นคุณค่าคิดว่าสมควรจะตายแต่การตายนั้นก็ไม่สมควรคนไม่เห็นคุณค่าในชีวิตของตัวเองอย่างนี้บางทีคิดว่าสมควรตายนะแต่ตายแล้วมันไม่ได้หรอกเพราะถ้าตายแล้วมันเป็นการตายที่ไม่สมควรเราจึงควรจะต้องมาคิดพิจารณาดูให้ดีเอ๊ะว่าเราจะเรียนรู้จากอดีตได้อย่างไรเราจะตั้งเป้าหมายในอนาคตได้อย่างไรว่าสิ่งที่เราผ่านมาแล้วเนี่ยจนอายุป่านนี้สุขก็เคยเจอมาแล้วทุกข์ก็เคยเจอมาแล้วเราจะเรียนรู้จากอดีตโดยที่ไม่เข้าไปกำหนัดบัวพันยึดมั่นในสิ่งนั้นเรียนรู้จากอดีตแล้วรู้ว่าปัจจุบันต้องทำอะไรตั้งเป้าหมายในอนาคตว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นไปในอนาคตที่มันยังไม่เกิดขึ้นเราก็ไม่ไปยึดมั่นพัวพันกำหนัดยินดีในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นนั้นหรอกแต่มันไม่มีอะไรนอกเหนือจากขันธ์ห้าแล้วท่านผู้ฟังแต่ในขันธ์ห้าที่ยังไม่เกิดขึ้นเราไม่เข้าไปกำหนัดยึดมั่นพัวพันในสิ่งนั้นแต่จะตั้งเป้าหมายว่าเราต้องการอะไรทำในปัจจุบันให้มันดีรู้ว่าอะไรที่ควรทำอะไรที่ควรละณปัจจุบันนี้การมีชีวิตอยู่อย่างนี้ท่านผู้ฟังมีคุณค่านะมีคุณค่ามีคุณค่าเพราะว่าไม่ง่อนแง่นไม่คลอนแคลนในธรรมะที่อยู่ในปัจจุบันคำว่าไม่ง่อนแง่นไม่คลอนแคลนในธรรมปัจจุบันท่านผู้ฟังอันนี้เป็นพุทธพจน์แต่มันไม่เหมือนกับการที่เราอยู่กับปัจจุบันนะการอยู่กับปัจจุบันอาจจะเพลินไปในปัจจุบันก็ได้แต่คนที่ไม่ง่อนแง่นไม่คลอนแคลนในปัจจุบันนั้นมันต่างกันกับคนที่เพลินไปในปัจจุบันคือบางคนก็เพลินไปในปัจจุบันแต่พอเพลินไปในปัจจุบันแล้วมันอาจจะเพลินยึดมั่นในอดีตในอนาคตได้เพราะว่าปัจจุบันอดีตอนาคตมันเป็นเวลามันมาด้วยกันแต่ในปัจจุบันสิ่งใดๆที่เราอยู่ในปัจจุบันนั้นเราต้องไม่ง่อนแง่นไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นผู้ที่ง่อนแง่นคลอนแคลนเพลินไปในธรรมปัจจุบันเป็นยังไงคือเขาจะไม่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในเฉพาะหน้าของเขาเนี่ยโดยตามที่เป็นจริงนั่นคือไม่มีสติตั้งไว้พอไม่มีสติตั้งไว้แล้วก็ไปยินดีพอใจในสิ่งที่น่าชอบใจที่น่าเพลิดเพลินใจในปัจจุบันก็ไปขยะแขยงเกลียดชังในสิ่งที่ไม่น่าพอใจไม่น่าชอบใจในปัจจุบันนะพอเป็นอย่างนี้ก็งอนแงนละคลอนแคลนละปัจจุบันที่ตัวเองอยู่นั้นก็มีความกำหนัดเพลิดเพลินยินดีงอนแงนคลอนแคลนแล้วมันก็จะลามไปในอดีตด้วยลามไปในอนาคตด้วยคุณค่าในปัจจุบันก็จะเพลินไม่มองเห็นคุณค่าในปัจจุบันได้อันนี้ก็เรียกว่าอยู่กับปัจจุบันแต่ว่าเพลินไปในมันอันนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้ง่อนแง่นคลอนแคลนในธรรมปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันอยู่ก็จริงแต่ไม่เห็นชัดเจนมีความง่อนแง่นมีความคลอนแคลนแต่บุคคลที่ไม่ง่อนแง่นไม่คลอนแคลนในธรรมปัจจุบันนั้นเพราะว่ามีสติตั้งเอาไว้มีสติตั้งเอาไว้รู้อยู่ว่าตัวเองทำอะไรอยู่มีสติตั้งขึ้นเอาไว้โดยไม่เข้าไปยินดีพอใจเพลินในสิ่งนั้นเป็นที่น่าชอบใจไม่มีอคติไม่มีความลำเอียงไม่เข้าไปยินร้ายในสิ่งที่ไม่น่าพอใจมีความขยะแขยงเกลียดชังเกิดขึ้นไม่เป็นอย่างนั้นเพราะมีสติที่ตั้งขึ้นเอาไว้สติที่ตั้งขึ้นเอาไว้นี่แหละท่านผู้ฟังจะเป็นตัวที่ทำให้เขาสามารถที่จะไม่ง่อนแง่นไม่คลอนแคลนในธรรมปัจจุบันได้มันต่างกับการที่เราอยู่กับปัจจุบันเพราะว่าถ้าเราอยู่กับปัจจุบันอย่างไม่มีสติอันนั้นไม่ได้มันก็จะง่อนแง่นคลอนแคลนในธรรมปัจจุบันแต่เราเป็นผู้ที่มีสติอยู่สตินี้อาจจะอยู่กับในธรรมที่เป็นอดีตก็ได้เพราะว่าถ้าเราคิดถึงเรื่องราวในอดีตแล้วเราเรียนรู้จากอดีตได้แสดงว่าคุณมีสติในการที่จะวิเคราะห์แยกแยะแจกแจงธรรมะที่เป็นไปในอดีตนั้นไม่ให้จิตของเราไปเกลือกลั้วยินดีพอใจหรือขยักขยั่งเกลียดชังแต่เห็นมันอยู่ตามเนื้อผ้าอันนี้แสดงว่ามีสติแม้ในสิ่งที่เป็นอดีตมีสติแม้ในสิ่งที่เป็นอนาคตรู้จักวางแผนงานไม่เข้าไปยินดีเกลือกลั้วหรือว่าขยะแขยงเกลียดชังในธรรมที่เป็นไปในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเป็นผู้ที่มีสติตั้งอยู่อย่างนี้ท่านผู้ฟังแม้การเป็นอยู่อย่างนี้เนี่ยเขาจะเห็นคุณค่าในสิ่งที่เป็นปัจจุบันอยู่อย่างมากเป็นผู้ที่ไม่งอนแงนไม่คลอนแคลนในธรรมปัจจุบันพระพุทธเจ้าบอกว่าคนที่เป็นอยู่อย่างเนี้ยต่อให้เป็นอยู่แค่วันเดียวคืนเดียวการเป็นอยู่นั้นเนี่ยเป็นการเป็นอยู่ที่ประเสริฐเป็นการเป็นอยู่ที่ดีแม้คนที่เป็นอยู่อย่างนี้นะท่านผู้ฟังแม้ถ้ายิ่งอยู่ร้อยปีอยู่พันปีเนี่ยจิตใจเนี่ยมันดีจิตใจที่ตั้งมั่นอย่างนี้เป็นหลักเป็นประธานได้เป็นที่พึ่งให้กับคนรอบๆได้พอเป็นหลักเป็นประธานเป็นที่พึ่งให้กับคนรอบๆได้ยิ่งมีชีวิตอยู่ยืนยาวนานก็ดีตายไปณขณะนั้นไม่ว่าจะตายจากโรคภัยไข้เจ็บตายจากโรคชราตายจากอุบัติเหตุการตายตรงนั้นเป็นการตายที่ประเสริฐจริงๆไม่ต้องไปจัดงานศพให้เขาด้วยซ้ำ งานศพเป็นเรื่องของคนเป็นคนตายที่ตายด้วยจิตใจห้าวหาญเข้มแข็งมีสติแบบนี้นะควรจัดงานฉลองให้เลยจัดงานฉลองว่าโอ้โหตายอย่างประเสริฐตายอย่างห้าวหาญแต่นักรบที่เขาตายในสนามรบนี่เขาไม่ได้จัดงานที่ให้เกียรติซึ่งกันและกันเป็นการตายที่มีเกียรติเพราะว่าเห็นคุณค่าของความเป็นอยู่ตามบังคนเราคุณค่าไม่ได้อยู่ที่ตรงตายแต่คุณจะตายยังไงก็ได้ตายจากฆ่าตัวตายตายจากอุบัติเหตุตายจากการเป็นโรคตายจากโรคชราตายยังไงมันตายได้หลายแบบเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชมันไม่มีมันมีเสนามากมันจะอาจจะตายท่านั้นอาจจะตายท่านี้อาจจะตายคนเดียวอาจจะตายกับคนอื่นนั้นไม่รู้ได้เลยแต่มันสำคัญตรงความเป็นอยู่เพราะความเป็นอยู่ในวินาทีนี้ณบัดนี้เรารู้คุณค่าเห็นคุณค่าของความเป็นอยู่นี้ไหมแล้วคนที่เขารู้คุณค่าเห็นคุณค่าของความเป็นอยู่ตรงนี้นะทุกฝั่งเขาจะตายเนี่ยเขาไม่กลัวหรอกต่อให้หมอจะมาบอกเขาว่าอีก3เดือนคุณจะตายนะ3เดือนนั้นเขาไม่ได้กลัวหรอกว่าเขาจะตายต่อให้มีปืนจ่อหัวอยู่เขาบอกอีก5วินาทีคุณจะตายเขาไม่ได้กลัวหรอกว่า5วินาทีนั้นเขาจะเหลือมากเหลือน้อยหรือจะตายเพราะคนที่ตายอย่างห้าวหาญเข้มแข็งเนี่ย3เดือนตายตรงนั้นน่ะมันยังเป็นกำลังใจให้หมอให้พยาบาลที่อยู่ในโรงพยาบาลนั้นเรายังเคยเห็นมาเพราะว่าความที่เขามีใจห้าวหาญเข้มแข็งแบบนี้จิตใจที่เป็นแบบนี้ท่านผู้ฟังไม่กลัวตายไม่ใช่ว่าบ้าบินนะไม่ใช่ว่าบ้าบินไม่กลัวตายแต่ไม่กลัวตายเพราะว่าเห็นคุณค่าของความเป็นอยู่ว่าคุณค่าของความเป็นอยู่นั้นเราได้ทำแล้วได้ทำให้มันสมบูรณ์แล้วดีแล้วเจริญแล้วเห็นคุณค่าตรงนี้แล้วมันไม่กลัวตายเราไม่เผลอเพลินเพลิดเพลินไปในเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาแล้วที่เราไปเปลี่ยนแปลงไม่ได้ไม่เผลอเพลินจมปลักอยู่ในเรื่องราวเหล่านั้นเราไม่ไปยึดมั่นยินดีในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงฝันกลางวันในเรื่องที่ยังไม่เป็นจับต้องไม่ได้แต่เป็นผู้ที่มีสติอยู่ในปัจจุบันเห็นปัจจุบันโดยความเป็นของไม่เที่ยงเห็นปัจจุบันโดยความเป็นของไม่ใช่ตัวตนเห็นปัจจุบันธรรมะที่เกิดขึ้นโดยความที่เป็นของที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งแล้วมันจึงเกิดขึ้นเราจะรู้ว่าสิ่งที่ควรทำอะไรสิ่งที่ควรละต้องละอะไรแล้วก็ละสิ่งที่ควรละนั้นเสียทำสิ่งที่ควรทำนั้นเสียบุคคลผู้นี้ท่านผู้ฟังมีชีวิตอยู่แค่วันเดียวคืนเดียวก็ประเสริฐไม่ต้องพูดถึงวันหนึ่งคืนหนึ่งหรอกเอาแค่5วินาทีถ้า5วินาทีคุณจะตายแล้วคุณทำจิตได้แบบนี้เห็นปัจจุบันโดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นอนัตตาไม่งอนแง่นไม่คลอนแคลนในปัจจุบันแค่5วินาทีพอการตายตรงนั้นเป็นการตายที่ประเสริฐถ้ามีชีวิตอยู่คืนหนึ่งวันหนึ่งคืนหนึ่งวันหนึ่งนั้นมันดีมันเยี่ยมถ้ามีชีวิตอยู่ร้อยปีร้อยปีนั้นเป็นร้อยปีที่ดีเป็นร้อยปีที่ดีสำหรับตัวเองด้วยเป็นร้อยปีที่ดีสำหรับคนรอบข้างด้วยเพราะเขารู้คุณค่าของปัจจุบันที่เขามีอยู่ทำสิ่งที่ควรทำละสิ่งที่ควรละอะไรคือสิ่งที่ควรทำอะไรคือสิ่งที่ควรละณเวลาที่เหลืออยู่ตรงนั้นมากก็ตามน้อยก็ตามเพราะเห็นคุณค่าของเวลาตรงนี้นะเห็นคุณค่าว่าทำสิ่งที่ทำละสิ่งที่ละสิ่งที่ควรละก็คือเรื่องของอกุศลกรรมบททั้ง10ความชั่วทางใจมิจฉาทิฏฐิความพยาบาทความเพ่งเล็งละออกจากใจเสียความชั่วทางวาจามีการพูดโกหกการพูดส่อเสียดการพูดเพ้อเจ้อการพูดคำหยาบไม่พูดสิ่งที่เป็นมิจฉาวาจาเหล่านั้นละออกเสียความชั่วทางกายละเสียซึ่งการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในกามและทำสิ่งที่ควรทำสิ่งที่ควรทำก็คือกุศลกรรมบททั้ง10อย่างมีเรื่องของทางใจคือมีสัมมาทิฏฐิมีความไม่พยาบาทมีจิตเมตตามีการละการเพ่งเล็งมีจิตใจไม่จดจ่อว่าทรัพย์ของใครจงมาเป็นของเราแต่มีจิตใจกว้างขวางมีจิตใจที่มีจาคะมีการให้การบริจาคมีวาจาที่จะไม่กล่าวให้มีการเสียดแทงกันทิ่มแทงกันเป็นวาจาหยาบมีการกล่าวในลักษณะที่จะทำให้เกิดความพร้อมเพรียงกันมีจิตใจยินดีพอใจในการพร้อมเพรียงกล่าวแต่วาจาในลักษณะนั้นมีการพูดจาในลักษณะที่จะเป็นวาจาจริงไม่มีการพูดเสแสร้งแกล้งพูดให้ผิดต่อโลกมีวาจาชนิดที่พูดจาแล้วประกอบด้วยจิตใจที่มีเมตตาการกระทำทางกายก็ตั้งจิตเอาไว้ในการที่จะไม่ลักทรัพย์ในการที่ตั้งเจตนาไว้ในการที่จะไม่ประพฤติผิดในกามไม่ฆ่าสัตว์แต่มีจิตใจที่มีเมตตากรุณาหวังความเกื้อกูลหวังความเอ็นดูในสัตว์ทั้งหลายละสิ่งที่ควรละ ทำสิ่งที่ควรทำละสิ่งที่ควรละอย่างนี้แล้วทำสิ่งที่ควรทำแล้วอย่างนี้เวลาอยู่เท่าไหร่ตรงนั้นมันสำเร็จประโยชน์มันเป็นเวลาที่มีคุณค่ามากท่านผู้ฟังเวลาเหลือน้อยก็ตามทำไมเราจะทำความดีทางใจไม่ได้เวลาเหลือมากก็ตามทำไมเราจะทำความดีทางกายทางวาจาทางใจทำไมจะทำไม่ได้เราเห็นคุณค่าตรงนี้ไหมมีสติตั้งเอาไว้สิอย่าให้ง่อนแง่นคลอนแคลนในสิ่งที่มากระทบบางทีปัจจุบันมันมีทั้งความสุขความทุกข์มันมากระทบมันมีทั้งนั้นล่ะแต่เราอย่าง่อนแง่นเราอย่าคลอนแคลนให้เห็นสิ่งที่เป็นปัจจุบันนะโดยความเป็นของไม่เที่ยงสุขก็มีทุกข์ก็มีอย่าไปยึดถือยึดติดในเรื่องของขันธ์ทั้ง5มันพึ่งไม่ได้มันเป็นสิ่งที่จับต้องแล้วเหมือนก็หลุดติดขาดมือออกมาจะเป็นสิ่งที่ถ้าเราจะไปยึดถือแล้วมันจะไม่มีสาระแก่นสารอะไรที่เราจะไปพึ่งมันได้เนื่องจากว่าตัวมันเองนะมันก็ยังต้องอาศัยสิ่งอื่นเกิดขึ้นแล้วสิ่งอื่นที่เกิดขึ้นก็มีความไม่เที่ยงสิ่งอื่นที่อาศัยสิ่งที่ไม่เที่ยงแล้วเกิดขึ้นจะมาเป็นที่เที่ยงที่พึ่งที่ยั่งยืนให้เรามาพึ่งให้เรามายึดถือมันได้มันไม่ได้เพราะถ้าเราไปยึดถือแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปจากที่เราหวังเราจะทุกข์มากแต่ให้มีสติอยู่กับปัจจุบันทุกฝั่งเราจะทำสิ่งนี้ได้เราจะเป็นผู้ที่สามารถละสิ่งที่ควรละทำสิ่งที่ควรทำได้รู้ว่าสิ่งใดควรละรู้ว่าสิ่งใดควรทำณปัจจุบันนั้นณวินาทีนั้นณช่วงเวลาที่เหลืออยู่นั้นไม่เสียเปล่าเลยพระพุทธเจ้าได้ตรัสสรุปเรื่องนี้เอาไว้แล้วท่านผู้ฟังเรื่องของผู้มีราตรีหนึ่งเจริญได้ตรัสสรุปเป็นคาถาปิดจบเรื่องนี้ไปเลยพระองค์ตรัสไว้ว่าอติตังนาวัคคเมยะนปฏิกังเขอนาคตังยัตถะตีตัมปะหีนันตังอัปปะตัญจะอนาคตังปัจจุปันนังจโยธรรมังตัฏฐะตัฏฐะวิปัสสติบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นเป็นอันล้าไปแล้วสิ่งใดยังมาไม่ถึงสิ่งนั้นก็เป็นอันยังมาไม่ถึงก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมะปัจจุบันไม่ง่อนแง่นไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นๆได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนืองๆให้ปลุกโปร่งเถิดพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งนี้เพราะว่าความผลัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายพระมุนีผู้สงบเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแหละว่าผู้มีราตรีหนึ่งเจริญให้ใช้ชีวิตที่ให้มีความเจริญอย่างนี้ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเจริญพร